พระไตรปิฎกเล่มที่38พระอภิธรรมปิฎกยมกภาคหนึ่งพระอภิธรรมปิฎกเล่มที่5ก่อนที่ท่านทั้งหลายจะฟังพระอภิธรรมเล่มที่5นี้ใคร่ขอทำความเข้าใจกับท่านทั้งหลายว่าที่ว่าทรงแสดงด้วยวิธีการยมกก็คือทรงแสดงเป็นคู่ๆนั้นหมายถึงทรงแสดงแบบอนุโลมคือตามลำดับหรือคล้อยตามและแบบปฏิโรมคือทวนลำดับหรือย้อนกลับสลับกันเป็นคู่คู่แต่ละคู่ประกอบด้วย 1. อนุโลมปุจฉาคือคำถามอนุโลมและวิสัชนาคือคำตอบ 2. ปฏิโลมปุจฉาคือคำถามแบบปฏิโลมและวิสัชนาคำตอบพระอภิธรรมปิฎกยมกภาคหนึ่งขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น 1. มูลยมก 1. มูลวานอุเทศ 1. กุศลบทนยจตุกะ 1. สภาวธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่เป็นกุศลสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นกุศลมูลใช่ไหมสภาวธรรมเหล่าใดเป็นกุศลมูลสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นกุศลใช่ไหมฟังข้อ50 2. สภาวธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่เป็นกุศลสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดมีมูลอย่างเดียวกันกับกุศลมูลใช่ไหมสภาวธรรมเหล่าใดมีมูลอย่างเดียวกันกับกุศลมูลสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นกุศลใช่ไหมฟังข้อ51 3. สภาวธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งมีมูลอย่างเดียวกันกับกุศลมูลสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดมีมูลอาศัยกันและกันกับกุศลมูลใช่ไหมสภาวธรรมเหล่าใดมีมูลอาศัยกันและกันกับกุศลมูลสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นกุศลใช่ไหมฟังข้อ52 4. สภาวธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่เป็นกุศลสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดมีมูลที่เป็นกุศลมูลใช่ไหมสภาวธรรมเหล่าใดมีมูลที่เป็นกุศลมูลสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นกุศลใช่ไหมฟังข้อ53 5. สภาวธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่เป็นกุศลสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดมีมูลที่เป็นมูลอย่างเดียวกันกับกุศลมูลใช่ไหมสภาวธรรมเหล่าใดมีมูลที่เป็นมูลอย่างเดียวกันกับกุศลมูลสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นกุศลใช่ไหมฟังข้อ54 6. สภาวธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งมีมูลที่เป็นมูลอย่างเดียวกันกับกุศลมูลสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดมีมูลที่เป็นมูลอาศัยกันและกันกับกุศลมูลใช่ไหมสภาวธรรมเหล่าใดมีมูลที่เป็นมูลอาศัยกันและกันกับกุศลมูลสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นกุศลใช่ไหมฟังข้อ55 7. สภาวธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่เป็นกุศลสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดมีมูลที่เป็นกุศลใช่ไหมสภาวธรรมเหล่าใดมีมูลที่เป็นกุศลสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นกุศลใช่ไหมฟังข้อ56 8. สภาวธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่เป็นกุศลสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดมีมูลอย่างเดียวกันกับกุศลมูลใช่ไหมสภาวธรรมเหล่าใดมีมูลอย่างเดียวกันกับกุศลมูลสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นกุศลใช่ไหมฟังข้อ57 9. สภาวธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งมีมูลอย่างเดียวกันกับกุศลมูลสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดมีมูลอาศัยกันและกันกับกุศลมูลใช่ไหมสภาวธรรมเหล่าใดมีมูลอาศัยกันและกันกับกุศลมูลสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นกุศลใช่ไหมฟังข้อ58 10. สภาวธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งเป็นกุศลสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดมีมูลที่เป็นกุศลมูลใช่ไหมสภาวธรรมเหล่าใดมีมูลที่เป็นกุศลมูลสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นกุศลใช่ไหมฟังข้อ59

สภาวธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่เป็นกุศลสภาวธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นกุศลเหตุใช่ไหมเป็นกุศลนิทานเป็นกุศลสมภพเป็นกุศลประภพเป็นกุศลสมุฏฐานเป็นกุศลอาหารเป็นกุศลอารมณ์เป็นกุศลปัจจัยเป็นกุศลสมุทัยฟังข้อ98ถึง99มูลเหตุนิทานสมภพประภพสมุฏฐานอาหารอารมณ์ปัจจัยและสมุทัยมีด้วยประการฉะนี้กุเทศวาลจบ